Hoofdstuk 12 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 12 van boek 5. Toen zij het grote moeras naderden, dacht Lewin er onwillekeurig over na, hoe zich van Veslovski te ontdoen, om alleen te kunnen jagen. Ook Stefan Arkadiewicz scheen dezelfde wens te koesteren. Lewin zag op zijn gezicht die uitdrukking van bezorgdheid, die een waar jager steeds voor de jacht heeft. Hoe zullen wij dan gaan? O, dat is een schoon moeras. Ik zie ook reeds een havik. En waar haviken zijn, daar is ook wild. Ziet ge, heren, zei Lewin, met enigszins donker gelaat, ziet gij daar dat rietgras? Hij wees naar een donkere vlek op een reusachtig grote, zich ver op de rechteroever van de rivier uitstrekkende weide, die voor de helft reeds gemaaid was. Daar begint het moeras, recht voor ons, waar het zo groen wordt. Vandaar loopt het naar de rechterkant verder, zoals ik nu de paarden laat gaan. Daar ziet ge enige verhevenheden van de grond. Daar zijn vele grote snippen, rondom dit rietgras, heen, tot aan ginds essenbosje, en tot aan de molen Dingsda. Dat is de beste plaats. Eens heb ik daar 17 watersnippen geschoten. Wij moeten nu in verschillende richtingen uit elkander gaan, en elkaar bij de molen weer ontmoeten. Wie gaat rechts en wie links? Vroeg Stefan Arkadiewicz. Rechts is het breder, daar moet gij beiden heen gaan. Dan ga ik links, zeide hij op de onschuldigste toon ter wereld. Goed, wij zullen hem alles wegschieten, stemde Veslovski toe. Laat ons gaan. Zo moest ook Lewin ermee instemmen, en zij scheiden. Lewin en Veslovski met Laska gingen rechts, Stefan Arkadiewicz met Kraak ging links, om het moeras heen. Nauwelijks waren zij aan het moeras gekomen, toen de beide honden begonnen te zoeken. Lewin kende dit behoedzame en onzekere zoeken van Laska. Hij kende ook deze plaats en wachtte op een zwerm watersnippen. Veslovski, blijf bij me, riep hij met halfluide stem, zijn achter hem vadende metgezel toe. Ik zal je niet storen. Denk niet aan mij. Poef, poef, klonk het in Lewins oor. Veslovski had in een zwerm eenden geschoten, die boven het moeras rondvloog. Nauwelijks vond Lewin nog tijd om rond te zien, toen een watersnip zich liet horen. Een tweede, een derde, 8 watersnippen verhieven zich in de lucht. Stefan Arkadiewicz schoot er ene van, juist toen zij haar zigzagbeweging wilde beginnen. Toen mikte hij, zonder zich te overijlen, naar een tweede, die naar het riet vloog, en zij viel onder het schot. Lewin was minder gelukkig. Hij schoot op te grote afstand en trof niet. Stefan raapte zijn watersnip op, en met een stralende blik op Lewin, zeide hij, zo, nu gaan wij uit elkander. Met Lewin placht het altijd zo te gaan, dat, wanneer zijn eerste schoten mislukten, hij opgewonden werd, zich ergerde en ten gevolge daarvan de gehele dag slecht schoot. Zo ging het hem ook heden. Er waren zeer veel watersnippen voorhanden. Ieder ogenblik vlogen er enige op, en Lewin had alles weer goed kunnen maken. Maar hoe meer hij schoot, des te meer geneerde hij zich voor Veslovski, die zonder maat en doel er lustig op los schoot, niets doodde en daarover toch niet verlegen werd. Lewin overijlde zich, hij mat de afstand niet, en kwam eindelijk zover, dat hij schoot, zonder zelfs de hoop te koesteren, nog iets te treffen. Ook Laska scheen dit te bemerken. Zij zocht trager, en keek onzeker en verwijtend naar de jagers om. Dezen waren voortdurend in kruiddamp gehuld, maar in hun grote weitassen bevonden zich nog maar 3 kleine, lichte watersnippen. Intussen knalden van de andere zijde niet talrijke, maar zoals het Lewin toescheen, welgeslaagde schoten, en bijna na ieder schot hoorde men Stefan Arkadiewicz stem, kraak, apport! Dat wond Lewin nog meer op. De watersnippen vlogen door de lucht, hun neersmakken op de grond, en het knallen in de lucht van alle kanten hield niet op. De opgejaagde snippen zetten zich dicht voor de jagers neer. Tevoren zweefden slechts 2 haviken boven het moeras. Nu waren er 10. Nadat Lewin en Veslovski meer dan de helft van het moeras waren omgegaan, kwamen zij aan een weide, die in lange stukken aan de boeren verpacht was. De helft deze stukken was reeds gemaaid. Hey, jagers, riep hun een der boeren toe, die op een uitgespannen telega zat. Sterkt u eerst met een ontbijt en een slok. Lewin keek om. Kom toch, het zal u niet schaden, riep een andere vrolijk gestemde boer met een rood gezicht, en toonde daarbij zijn witte tanden en een groene, in de zon blinkende fles. Kessekiel de Saint, vroeg Veslovski, wij moeten een borrel met hen drinken. Zij zullen deze weide wel gepacht hebben. Een borrel zou nu lang niet slecht smaken, antwoordde Lewin, niet zonder slimheid, want hij hoopte dat Veslovski de trek naar brandewijn niet zou kunnen weerstaan en naar de boeren gaan zou. Waarom willen zij ons vrijhouden? Daar hebben ze plezier in. Ga maar naar hen toe. Het is wel eens een aardige grap. Allons, c'est curieux. Ja, ga er maar heen. De weg naar de molen kunt ge niet missen. Met genoegen bemerkte Lewin dat Veslovski met voorovergebogen lichaam en de vermoeide voeten traag uit het moeras trekkend naar de boeren op de droge weide ging. Kom jij toch ook mee? Riep een der boeren Lewin toe. Wees niet bezorgd, er is nog stuk koek over. Lewin had gaarne deze uitnodiging aangenomen, want hij voelde zich ook reeds vermoeid, en het was telkens moeilijk de inzinkende voeten uit het moeras te trekken. Hij was een ogenblik in twijfel, maar hij zag dat de hond stond, en dus volgde hij deze. Voor hem vloog een watersnip op. Hij schoot en doodde ze. Maar Laska stond nog altijd. Plotseling verhief zich voor haar een tweede watersnip. Lewin schoot, maar hij had heden een ongelukkige dag. Hij schoot mis en ging nu heen om de eerste te zoeken. Maar hij vond ook deze niet. Dus ook zonder Veslovsky, wie hij van zijn ongelukkig slagen de schuld had gegeven, werd de zaak niet beter. Ook hier nog waren zeer veel watersnippen, maar Lewin schoot er herhaaldelijk voorbij. Nee, ik moet kalm worden, zeide hij bij zichzelf. Hij ging het moeras uit, ging op een verhevenheid der weide zitten, trok de laarzen uit en schudde het water eruit, dronk zelf water, bevochtigde daarmee de beide hete lopen van zijn geweer en wies zijn handen en gelaat. Plotseling sprong Kraak van achter een essenbosje tevoorschijn en berook Laska met de gebaren eens overwinnaars. Achter Kraak, in de schaduw der essen, werd de statige verschijning van Stefan Arkadiewicz zichtbaar. Hij kwam hen reeds hier tegen, zeer rood en verhit, met ontblote borst, moeilijk gaande en met een vergenoegd lachje. Nu, veel geschoten, vroeg hij, en gij, was Lewins wedervraag. Hij behoefde niet te vragen, hij zag de boordevolle weitas. Hij had 14 stuks geschoten. Het gaat goed, een mooie plaats. Veslovsky is u zeker wat in de weg geweest. 2 jagers met 1 hond, dat heeft geen eigenschap, zeide Stefan, zijn zegen daardoor verkleinend. Einde van hoofdstuk 12 van boek 5.